सुकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, हे लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करो। दान यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन जी की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी जी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव जी का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा भगवान जी में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगनिवास श्री विष्णु जी का पूजन करते थे। राजा का भगवद आराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर परिवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान जी का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु जी का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान जी के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक समस्त मनुष्य भगवान भक्त हो गए। श्री विष्णु जी के प्रभाव से उनका पूजन, सत्वन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्य आत्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए। हे महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्यमय कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाली गौएं रहती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र तथा पोत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्य आत्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासन काल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान जी का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान जी की आराधना में तत्पर रहते थे। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान जी के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। हे विप्रवर, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, जो आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थी। भगवान श्री विष्णु जी में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वास्तिक और पदम की आकृतियां लिख रखी थी। सब लोग केशव जी का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई शिरीष आयुत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान जी की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सबके सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अयुत, केशव, पद्मनाभ, वसुदेव, वामन, वराह, कंठ, मत्स्य, कपिल, मुरादीप, विशेष, विश्वरूप, अनंत, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीत, श्रीश, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान जी का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि जी को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति जी का स्मरण करती रहती थी। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्वत्र भगवान विष्णु जी के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्य मंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण जी का भाव दृष्टि गोचर होता था। यह भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुंच गया था। बैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु जी का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और बैकुंठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्राय सब मनुष्य द्विज मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान प्रायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, बैन नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म परायण और निरंतर भगवान विष्णु जी में भक्ति रखने वाले थे। उन्हें इस पृथ्वी पर रहते 100,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हों। भगवान श्री विष्णु जी के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। जैसा दुर्वा और बट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पोत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घ जीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे।